mellette. Ott leszel, mikor senki nincs már mellette. Ha elveszek, te megtalálsz a tengerben. Ha a nap se süt és az ég is összedől, akkor az eső folyóvá válik a testünkből. Instán, Facebookon nem követ, már lerágtam érte a körmömet. A teste olyan, mint egy Disney film, csak gyártjuk rá a kölyköket. Ó, jaj, most nézeget, ó, jaj, mondd most mit tegyek. A hangja tuti, mint a Beyoncé, a főztje tuti, mint a Dig OK, ja. Te ott leszel, amikor senki nincs már mellettem. Ha elveszek, te megtalálsz a tengerben. Ha a nap se süt és az ég is összedől, akkor az eső folyóvá válik a testünkből. Te ott leszel, amikor senki nincs már mellettem. Ha elveszek, te megtalálsz a tengerben. Ha a nap se süt és az ég is összedől, akkor az eső folyóvá válik a testünkből. Hogy észrevett, mert tőle dölt el az ékezet. Ja, csókja tuti, mint a karácsony. Egy díszé, válok a faágon. De a lány finom kaviár, én főzelénk. Ő egy gyönyörű fa, én törmelék. A hangja tuti, mint a Beyoncé. Ő pezsgő, én vagyok az Ivoli. Ja. Te ott leszel, amikor senki nincs már mellettem. Ha elveszek, te megtalálsz a tengerben. Ha a nap se süt és az ég is összedől, akkor az eső folyóvá válik a testünkből. Te ott leszel, amikor senki nincs már mellettem. Ha elveszek, te megtalálsz a tengerben. Ha a nap se süt és az ég is összedől, akkor az eső folyóvá válik a testünkből. Instán, Facebookon nem tőle. Instán, Facebookon nem tőle. Már lerágtam érte a körmömet. Streamer.